19. อัจฉัตตาตีตานิจสูตรว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอดีตไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายจักขุที่เป็นอดีตไม่เที่ยงละถึงชิวหาที่เป็นอดีตไม่เที่ยงละถึงมโนที่เป็นอดีตไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุละถึงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาละถึงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่โจพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอัจฉัตตาตีตานิจสูตรที่19จบอัจฉัตตานาคตานิจสูตรว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอนาคตไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายจักขุที่เป็นอนาคตไม่เที่ยงละถึงชิวหาที่เป็นอนาคตไม่เที่ยงละถึงมโนที่เป็นอนาคตไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอัจฉัตตานาคตานิจสูตรที่20จบยี่สิบเอ็ดอัจฉัตตะปัจจุปันนานิจสูตรว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นปัจจุบันไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายจักขุที่เป็นปัจจุบันไม่เที่ยงละถึงชิวหาที่เป็นปัจจุบันไม่เที่ยงละถึงมโนที่เป็นปัจจุบันไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอัจฉัตตะปัจจุปันนานิจสูตรที่21จบยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่อัจฉัตตาตีตาธิทุกขสูตรว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอดีตเป็นต้นเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายจักขุที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันเป็นทุกข์ละถึงชิวหาที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันเป็นทุกข์ละถึงมโนที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอัจฉัตตาตีตาธิทุกขสูตรที่22ถึง24จบยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดอัจฉัตตาตีตาธิอนัตตสูตรว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอดีตเป็นต้นเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายจักขุที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันเป็นอนัตตาละถึงชิวหาละถึงเป็นอนัตตาละถึงมโนที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอัจฉัตตาตีตาธิอนัตตสูตรที่25ถึง27จบยี่สิบแปดถึงสามสิบ

ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพาหิราตีตาทิยทะนัตสูตรที่52ถึง54จบห้าสิบห้าอัจฉัตตายตนะอนิจจสูตรว่าด้วยอายตนะภายในไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายจักขุไม่เที่ยงละถึงชิวหาไม่เที่ยงละถึงมโนไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอัจฉัตตายตนะอนิจจสูตรที่55จบ56อัจฉัตตายตนะทุกขสูตรว่าด้วยอายตนะภายในเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายจักขุเป็นทุกข์ละถึงชิวหาเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์มโนเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอัจฉัตตายตนะทุกขสูตรที่56จบ57. อัจฉัตตายตนะอนัตตสูตรว่าด้วยอายตนะภายในเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายจักขุเป็นอนัตตาละถึงชิวหาเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตามโนเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอัจฉัตตายตนะอนัตตสูตรที่57จบ58พาหิรายตนะอนิจจสูตรว่าด้วยอายตนะภายนอกไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงละถึงสัทธะคันธะรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพาหิรายตนะอนิจจสูตรที่58จบ59พาหิรายตนะทุกขสูตรว่าด้วยอายตนะภายนอกเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์ละถึงสัทธะคันธะรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพาหิรายตนะทุกขสูตรที่59จบ60พาหิรายตนะอนัตตสูตรว่าด้วยอายตนะภายนอกเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาละถึงสัทธะคันธะรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพาหิรายตนะอนัตตสูตรที่60จบสัตถิเปยยานวรรคที่2จบ รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1อัจฉัตตะอนิจจฉันทสูตร2อัจฉัตตะอนิจจราคะสูตร3อัจฉัตตะอนิจจฉันทราคะสูตร4ถึง6ทุกขะฉันทาธิสูตร7ถึง9อนัตตะฉันทาธิสูตร10ถึง12พาหิรานิจจฉันทาธิสูตร13ถึง15พาหิระทุกขะฉันทาธิสูตร16ถึง18พาหิรานัตตะฉันทาธิสูตร19อัจฉัตตาตีตานิจจสูตร20อัจฉัตตานาคตานิจจสูตร21อัจฉัตตะปัจจุปันนานิจจสูตร22ถึง24อัจฉัตตาตีตาธิทุกขสูตร25ถึง27อัจฉัตตาตีตาธิอนัตตสูตร28ถึง30พาหิราตีตาธิอนิจจสูตร31ถึง33พาหิราตีตาธิทุกขสูตร34ถึง36พาหิราตีตาธิอนัตตสูตร37อัจฉัตตาตีตะยะทะนิจจสูตร38อัจฉัตตานาคตะยะทะนิจจสูตร39อัจฉัตตะปัจจุปันนะยะทะนิจจสูตร40ถึง42อัจฉัตตาตีตาธิยังทุกขสูตร43ถึง45อัจฉัตตาตีตาธิยะทะนัตตสูตร46ถึง48พาหิราตีตาธิยะทะนิจจสูตร49ถึง51พาหิราตีตาธิยังทุกขสูตร52ถึง54พาหิราตีตาธิยะทะนัตตสูตร55อัจฉัตตายตนะอนิจจสูตร56อัจฉัตตายตนะทุกขสูตร57อัจฉัตตายตนะอนัตตสูตร58พาหิรายตนะอนิจจสูตร59พาหิรายตนะทุกขสูตร60พาหิรายตนะอนัตตสูตรพระสูตร60สูตรจบสมุดทวักหมวดว่าด้วยสมุด 1. ปฐมสมุดทสูตรว่าด้วยสมุดสูตรที่1พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมกล่าวว่าสมุดสมุดนั่นไม่ใช่สมุดในอริยวินัยนั่นเป็นแอ่งน้ำใหญ่เป็นห้วงน้ำใหญ่ภิกษุทั้งหลายจักขุเป็นสมุดของบุรุษกำลังของจักขุนั้นเกิดจากรูปบุรุษใดอดกลั้นกำลังอันเกิดจากรูปนั้นได้บุรุษนี้ได้ข้ามสมุทรคือจักขุซึ่งมีทั้งคลื่นวังวนสัตว์ร้ายและผีเสื้อน้ำเราเรียกว่าบุคคลผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกและถึงชิวหาเป็นสมุทรของบุรุษกำลังของชิวหานั้นเกิดจากรสบุรุษใดอดกลั้นกำลังอันเกิดจากรสนั้นได้บุรุษนี้ได้ข้ามสมุทรคือชิวหาซึ่งมีทั้งคลื่นวังวนสัตว์ร้ายและผีเสื้อน้ำเราเรียกว่าบุคคลผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกละถึงมโนเป็นสมุทรของบุรุษกำลังของมโนนั้นเกิดจากธรรมารมณ์บุรุษใดอดกลั้นกำลังอันเกิดจากธรรมารมณ์นั้นได้บุรุษนี้ได้ข้ามสมุทรคือมโนซึ่งมีทั้งคลื่นวังวนสัตว์ร้ายและผีเสื้อน้ำเราเรียกว่าบุคคลผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุรุษใดข้ามสมุทรนี้ซึ่งมีทั้งคลื่นสัตว์ร้ายและผีเสื้อน้ำที่น่ากลัวข้ามได้ยากได้แล้ว บุรุษนั้นเราเรียกว่าเป็นผู้จบเวทอยู่จบพรหมจรรย์ถึงที่สุดแห่งโลกถึงฝั่งแล้วปฐมสมุทสูตรที่หนึ่งจบสองทุติยสมุทสูตรว่าด้วยสมุทสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมกล่าวว่าสมุทสมุทนั่นไม่ใช่สมุทในอริยวินัยนั่นเป็นแอ่งน้ำใหญ่เป็นห้วงน้ำใหญ่ภิกษุทั้งหลายรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่นี้เรียกว่าสมุทในอริยวินัยโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ในสมุทรนี้โดยมากเป็นผู้เศร้าหมองยุ่งเหยิงประดุจได้ของช่างหูกเป็นปมประหนึ่งกระจุกได้เป็นประดุจหญ้าปล้องและหญ้ามุงกระต่ายย่อมไม่พ้นจากอบายทุคติวินิบาตและสงสารไปได้ละถึงรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นมีอยู่ละถึงธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่นี้เรียกว่าสมุทในอริยวินัยโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ในสมุทนี้โดยมากเป็นผู้เศร้าหมองยุ่งเหยิงประดุจได้ของช่างหูกเป็นปมประหนึ่งกระจุกได้เป็นประดุจหญ้าปล้องและหญ้ามุงกระต่ายย่อมไม่พ้นจากอบายทุคติวินิบาตและสงสารไปได้บุคคลใดคลายราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลนั้นชื่อว่าข้ามสมุทรนี้ซึ่งมีทั้งคลื่นสัตว์ร้ายและผีเสื้อน้ำที่น่ากลัวข้ามได้ยากได้แล้วเรากล่าวว่าบุคคลนั้นล่วงพ้นเครื่องข้องละมัจจุไม่มีอุปธิละทุกข์เพื่อไม่เกิดอีกต่อไปถึงความดับไม่ถึงการนับลวงมัจจุราชให้หลงได้ทุติยสมุทสูตรที่สองจบสามพาลิสิโกปมสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยพรานเบ็ดภิกษุทั้งหลายพรานเบ็ดย่อนเบ็ดที่มีเหยื่อลงไปในห้วงน้ำลึกปลาตัวใดเห็นแก่เหยื่อกลืนเบ็ดนั้นปลาตัวนั้นชื่อว่ากลืนเบ็ดของนายพรานเบ็ดถึงความวิบัติถึงความพินาศถูกพรานเบ็ดทำได้ตามใจปรารถนาแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเบ็ดหกชนิดนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีอยู่ในโลกเพื่อความวิบัติของสัตว์ทั้งหลายเพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลายเบ็ดหกชนิดอะไรบ้างคือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรูปนั้นอยู่ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้กลืนเบ็ดของมารถึงความวิบัติถึงความพินาศถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามใจปรารถนาละถึงรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นละถึงธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมยึดติดธรรมารมณ์นั้นอยู่ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้กลืนเบ็ดของมารถึงความวิบัติถึงความพินาศถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามใจปรารถนารูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดรูปนั้นอยู่ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ไม่กลืนเบ็ดของมารได้ทำลายเบ็ดย่ำยีเบ็ดไม่ถึงความวิบัติไม่ถึงความพินาศ